Bu yerde yani bir sual. Bir kimse mesela isim ve sıfatlarda manhacı, salaf-ı salihler manhacıda ve onu hüccet kılıp olan nefesi kitap ve sünnet ve salaf-ı salihler çünçesi. Lekin bana şu nesilini üşügen kimse bazı da Müslümanların maslahatı, Müslümanların fayda bu ne de degen bir gümanda o bazı bir fatvalar kıladı, etelik. Bazı bir cemaatler tüzadı, amirler sayılıydı, bayatlar oladı, hizbler oladı özüge. Yok ki şimdi cemiyetler tüzadı ki hayriye cemiyetler, pul yığla diyen cemiyetler. Bu cemiyetini tüzüşten maksat ana şu hizbini kolla kuvvetleştik. Onge bir iktisadi yardım kılıçlik, onun işlerini rojlendirişlik için pülle yok ki bazı da imamlar ve hakimlerge hüküm kılıçlikte bizlerden başkaça hüküm kıladı. Ve hakaza mana şu biz bilen ularının örtesindeki bugün ihtilaflı mana şu haletler. Mana şu salafilikke tezkere kıyan işleri. Onu salafı salihler manhacıdan çıkarıp yuvarladı mı? Yok mu? Salafı salihler manhacıdan çıkarıp yuvarladı mı? Yok mu? Yani etmekçimen ki o halat bulucu firkalar içine kiredi mi? 72'de firkanın içine kiredi mi? Yok mu? Şu hakkında ne diyeceğiz? Sağol verildi. Bu meselede haqiqat shuki, biz hozirgi kunda ko'rayotgan narsamiz ba'zi birlar juda yam yengil olsa, ba'zi birlar nihoyatda qattiq oladi shu masalaga o'xshagan masalalarda, mana shu savolda etilingan masalaga o'xshagan masalalarda. Bunday gaplarni gapirayotgan kimsani o'ziga, shaxsiga qarash kerak bo'ladi. Va uni gapirayotgan gaplari odil ölçü bilen ölçeniş gerek bo'ladi. Agar da biz bazı bir salafı salihlerden bo'lgan imomlarimizga qarasak, shak shubha yok ki biz ularni ijtihodlarida bergan fatvolarida xatoliklarni, bazı bir muxolifatlarni topamiz, ko'ramiz. Demek bazı bir hatalarını ve sahih sünnetke muhalif bölgen demek sözlerini toplamış eğer da karediyemiz. Lakin bu adamın şahsiyetine katılgan bulsak biz şunu bilemiz ki bu uzun hayatını kitab-ı sünnet üstüde kurgan ve salaf-ı salihler nime üstüde bulgan bulsa şunu mahkem üşegen kimselerdenir. Demek şundak eken uni bo'lgan ba'zi bir juz'iy masalalardagi bo'lgan ixtiloflari yoki xatolari bilan buni salafi solihlar manhajidan chiqarib yuborilmaydi. Masalan, sahobiy bir so'zni aytsa, bu so'zga muxolif odam topilmasa, buni so'zi hujjatmi yo'qmi degan masalada ba'zilar hujjat desa, ba'zilar yo'q hujjat emas deydi. Ana shunga o'xshagan bir ixtilofli masalalarda demek, gerçi o hata gelme gelirse hem onu demek salaf-ı salihler manhaciden çıkarıp yuvarışlayıp doğru bulmuyor. Demek hazırda hem hudu şu kebe yani tarih özünü özü kaytara yattı. Tarih yani bir tekrarlanmadı. Demek kimde kim özünü salaf-ı salihlerine nispet verse u qanchalik ularga yaqin va qanchalik uzoqligiga qarab gap-gapirilinadi. U demak hech bo'lmasa tili bilan e'lon qilsaki o'zini salaf solihlarga ergashganligini hech bo'lmaganda tili bilan e'lon qilsa va fe'li bilan kishini buzadigan biron bir ish qilmasa va uni gapirgan ba'zi bir muxolif ishlari yoki ba'zi bir xatoliklari uni salafi solihlar manhajidan chiqarib yubormaydi. Demak u to kitob va sunnatga chaqirar ekan va salafi solihlar manhajini ushlar ekan, biron bir hizbga, biron bir mazhabga taassub qilmas ekan, va u ba'zi bir ijtihodiy masalalarda, ya'ni o'z fikrida qolishligi, ba'zi bir ijtihodiy masalalarda xato qilib qolishligi bu bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Demak, bu narsa uni salafi solihlar manhajidan chiqarib yubormaydi. Ko'p marta aytamiz, yer yuzida biron bir jamoat yo'qki, biron bir hizb yo'qki, ular salafi solihlar manhaji xato deb aytsa. Salafi solihlar manhaji xato deb aytsa. Garchi ularni ishiga teskari ish qilsa ham, lekin ochiqchasiga salafi solihlarning manhaji xato deb aytolmaydi yer yuzidagi biron bir jamoat. Demak, mana shunday kimsa, ya'ni salafi solihlarga, ularning manhajiga ergashishlikka chaqirayotgan kimsa, bu narsani e'lon qilgandan keyin uni ba'zi bir mana shu manhajga qo'ygan teskari ishlari tufayli butunlay manhajdan, ya'ni salafi solihlar manhajidan chiqarib yuborilmaydi. Ammo mana shu muxolifligi har xil bo'ladi. Gohida u uni o'ziga ta'sir qiladi. Muxolif bo'lishligi bu xatosini ta'siri faqat uni o'zida qoladi. Gohida bir necha kishiga o'tadi. Mana shu hizbida bo'lgan, jamoatida bo'lgan bir necha kishiga buni ta'siri o'tadi. Gohida esa mujtamaaga, ya'ni jamiyatga, jamoaga qatta jamiyatga ta'siri bo'ladi. Ana shu ta'siriga qarab turib, buni salafi solihlar manhajidan uzoqlashtirishlik yoki salafi solihlar manhajiga yaqinlashtirishlik bo'ladi. Mana shu ta'siriga, buni qotgan muxolifligini, buni qotgan xatosini ta'siriga qarab turib, yo uni salafi solihlar manhajidan uzoqlashtiriladi yoki salafi solihlar manhajiga yaqinlashtiriladi. Ammo ba'zi bir kishilarga ta'sir qiladi, ya'ni bir necha kishiga ta'sir qiladi. Bu kishilar kitob va sunnatni mahkam ushlashlikka va salafi solihlarni manhajini mahkam ushlashlikka chaqirishyapti-yu, lekin ba'zi bir o'rinlarda mana shu bir necha kishi salafi solihlarga muxolif ish tutishayotgan bo'lsa, u holda mana shu bir necha kishiga bo'lgan ta'sir bo'lganligi uchun, bu ta'sir unaqa katta bo'lmaganligi uchun ularni, demak, salafi solihlar manhajidan chiqarib yuborilmaydi. Ularni salafi solihlar manhajidan chiqarib yuborilmaydi to o'zlari buni tillari bilan e'lon qilmagunlaricha. Masalan, bizlarga ba'zida yetib keladi ba'zi bir kimsalar haqida, ular aytishadiki, biz salafi solihlarga ergashamiz, ularni aqidasida, ularni ilmida ergashamiz-yu, ammo vasilalariga kelganda ergashmaymiz, deyishadi. Salafi solihlarni vasilalariga, vasila ya'ni o'sha oldingi qo'ygan maqsadiga erishish yo'lida qiladigan ishlari, uslubi, qanaqa qilib erishilinadi oldingi qo'ygan maqsadiga, bu yerdan o'sha yoqqa borguncha vasila, deydi, har bir narsani vasila qiladi odam. Ana shu vasilalariga ergashmaymiz deb o'zlari salafi solihlariga nimadadir ergashmasligini e'lon qilmagunlaricha ularni salafi solihlardan chiqarib yuborilmaydi. Xo'p, mana shunaqangi e'lon qilishlik, ya'ni vasilalariga olib boruvchi qilinadigan harakatlariga, oldingi qo'ygan maqsadiga olib borishlik yo'lida qilingan harakatlarida biz salaflarga qo'shilmaymiz. Bu o'sha zamonga tegishli edi degan masalan gaplar eshitilishi mumkin. Bu gap musulmonlar salafi solihlarga xilof bo'lib, balki bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning da'vatlariga xilof ishdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ma'lumki Makka ahdida, Makka vaqtida, Makka davrida tavhidga chaqirdilar, odamlarni tavhid bilan tarbiyaladilar. Aqida, tavhid ilmlarini tarbiyaladilar. Ammo hozirgi kunda ba'zi bir jamoatlar bor, o'zlarini kitob va sunnatga nisbat beradigan jamoatlar, bular tavhidga unchalik e'tibor qaratishmaydi. Tavhidga unchalik e'tibor qaratishmaydi. Va aytishadiki, tavhid hozirgi kunda gapiriladigan bo'lsa, bu ummatni bo'lib tashlaydi. Odamlarni jamlamaydi, ularni bo'lib tashlaydi. Shuning uchun hozir buni gapirmaslik kerak. bunaqangi masalalarni, tavhidiy masalalarni o'rtaga tashlamaslik kerak, ko'tarib chiqmaslik kerak degan da'voni qilishadi. Demak, agar kishi mana shu darajaga yetsa, ana o'shandagina, garchi u o'zini "Man salaf solihlar manhajidaman" deb da'vo qilsa ham, bu faqat quruq da'vo va uni gapiruvchidan boshqa narsa emas. Quruq so'z va uni gapiruvchidan boshqa narsa emas. Xo'p, shayx Alloh sizga baraka bersin. Bu masalada bir keskin javobni xohlayman, chunki o'zingiz aytganingizdek, hozirgi kunda kimlardir buni juda ham yengil oladi, kimlardir buni juda ham qattiq oladi. Shuning uchun bir nihoyiy bir so'zni, oxirgi bir so'zni sizdan eshitmoqchimizki, mana shu masalalarda, ya'ni o'sha bir hukm bo'lsin, javob bo'lsin shu masalaga. Ba'zi bir masalan shaxslar bor, ular salafi solihlar aqidasida bo'lib, to'g'ri sahih aqidada, lekin ular o'zlariga bir jamoatlar tuzib olishadi va bu jamoatlarda bay'atlar qilishadi. Farqi yo'q bu jamoatlar katta kichikligi qanaqaligi. Ana shu jamoatlar biron bir ish ustida jamlanishadi. Nimadir ish uchun jamlanishadi. Lekin bu jamlanishganida mana shu ish uchun jamlanganlarni bir-biriga bo'lgan muhabbati mana shu bular bilan jamlanmaganlarni muhabbatidan qattiqroq bo'ladi. Bir-birlarini himoya qilishliklari bular bilan shu ishda jamlanmaganlarni himoya qilishdan ko'ra qattiqroq bo'ladi. Bir-birlariga bo'lgan muhabbati nimasi va ular bu narsani din deb qilishadi. Bu narsani sunnat deb qilishadi. Biz mana din islom dinini qilyapmiz, sunnatni qilyapmiz deb shu narsani e'tiqod qilib qilishadi. Va ular demak mana shuni din deb, mana shuni sunnat deb e'tiqod qilishadi va o'zlari sunnatga xilof tutishayotganligini ishlarida bilishmaydi shu ishni qilishayotgan paytida va ular mana shu narsani salafiyaga xizmat qiladi deb tushunishligi mumkin. U demak o'z fikrida, o'z ijtihodida o'ylaydiki, mana shu ishlar salafiylikka yordam qiladi. Salafiylik oldiga qo'ygan maqsadlarga erishishga yordam qiladi deb o'ylaydi. Lekin muhim joyi shundaki, uni shunday quruq o'ylash emas, balki bunga chuqur kirishishligi bor. U mana shu narsani juda ham chuqur o'ylaydi bizning nazdimizda va o'zini ijtihodini, o'zini ra'yini to'g'ri deb o'ylab, natijada biz unga qarshi gapirganligimizda bu sani ra'ying, bu sani xato nima deb gapirilganda u mana shu narsani qilayotganligi uchun boshqa salafiylikka to'g'ri kelmaydigan jamoatlarga ham moyillik unda paydo bo'ladi. Salafiylikka qarshi bo'lganligi uchun. Unda o'shalarga moyillik paydo bo'lib boradi. Salafiylar haqida aytadiki, bular odamlarni qochiradi, bular hamma narsani shunga chiqarib tashlaydi va hokazo va hokazo deb haligilar bilan jamlanishar, haligilar bilan ham fikrga bo'lishga boshlaydi. Demak, ular mana shunaqangi moyillik paydo bo'ladi va ularda shunday gaplar bo'ladiki, qachongacha biz bu holatda yashaymiz? Atrofimizga biz qaraylik. Qachongacha bu holatda bo'lamiz? Qachongacha u, qachongacha bu va hokazo ishlar bo'ladi. Va natijada hech mana shunaqangi jamiyatlar, shunaqangi narsalar tushishga kirishadi haligilar. Ma'lumki, ular bizga bu xayrli ish qilamiz deb aytishadi. Agarda ulardan so'ralsa, xayrli ish qilamiz deb aytishadi. Xayrli ishlar haqida sizlarni fatvolaringiz ma'lum. Ya'ni agar hizbiylikdan omonda bo'linsa, shunaqangi ta'assubliklardan omonlarda bo'linsa, bo'lgani yaxshi xayrli ishlarda musulmonlarni jamlagani degan fatvolarni ishib olib, biz mana shu fatvolar asosida jamlandik, xayrli ishlar ustida degan gaplarni gapirishadi deb aytadi va bu albatta bir nechta shaxslarni qilayotgan ishlari bo'ladi. shunaqa inqilob katta haligi nima deydi jamiyat bo'lib qilish emas, balki bir necha shaxslarni jamlanib qilayotgan ishlari bo'ladi. Aytaylik, ana shunaqangi holat bo'lsa, shunaqangi holatdagi ularni muxolifati, ularni teskari bo'lishligi salafiylikka nima deb aytilinadi bunaqangi kimsalar haqida? Bular ahli sunna va jamoa salafi solihlar manhajida faqatgina shu o'rinlarda adashgan xolos, shu o'rinlarda erishilmaydi deyiladimi, yoki bularni 72 toifaga, 72 firqaga kiradi deb aytilinadimi? Bir narsaga e'tibor qilgin, baraka topgur deyaptilar. So'zingni boshidan oxirigacha, savolingni boshidan oxirigacha bir narsani juda ham ko'p takrorlading. Bular ahli sunna va jamoa, ahli sunna va jamoa deb takrorlading-u, lekin salafi solihlar manhaji degan joyga kelganda faqat oxirda aytding. Qolgan joyda ahli sunna va jamoa, ahli sunna va jamoa ular aytadigan narsani aytib kelding. Ular aytadigan narsani sanam takrorlab aytding. Salafi solihlar degan joyga kelganda esa so'zingni oxirida aytding. Go'yoki sen ularni bu so'zni aytayotganingda ular biz ahli sunna va jamoa odammiz deb da'vo qilishayotganda qolganlarga bildirib qo'yishmoqchiki, biz shu joyda salafi solihlardan emasmiz degan ma'noni bildirib qo'yishmoqchi. Shuning uchun shunaqangi narsa tushuniladi deyaptilar. Ya'ni faqat ahli sunna va jamoa degan so'zni ular takrorlashadi-yu, ammo salafi solihlar degan joyini aytishmaydi. Yo shayx ular aytadi, biz salafiylamiz deb aytishadi, biz salaf solihlar yo'ldamiz deb aytishadi deyaptilar. Endi to'xtatib turdilar. Oldin bir qaraylik. Salafiylarmiz deyishning ma'nosi nima o'zida? Kishi qachon o'zini salafiyman deb aytadi? Nima narsani ustida bo'lsa, o'shanda biz salaflar ustida bo'lgan narsani ustidamiz deb aytadi. Nima narsani ustida bo'lsa aytadi. Ke qaraylik deyapti. Mana shu hizblar tuzish, jamoatlar tuzish, salafi solihlarimizda bo'lganmi deb? Salaf solihlarimizda bo'lganmi bu narsa? Yo'q, hech ham bo'lmagan bu narsa deb. Demak, ular hech bo'lmaganda mana shu masalada salafiy emas. Hech bo'lmaganda mana shu masalada salafiy emas. Agar ular mana shu hollarda qaysarlik bilan turib olsalar, mana shu qotgan ishlarida bu salaflarga to'g'ri kelmaydi deyilsa ham qaysarlik bilan davom etursalar, ular salafiylikdan chiqdi deb aytamizmi degan savollar berildi. Shayx aytadiki, ular sunnatdan chiqdi deb aytamizlar. Nafaqat salafiylikdan, balki sunnatdan ham chiqib ketdi deb aytamiz. Va sunnatdan ham chiqadimi shayx? Sunnatdan ham chiqadi. Firqati nojiyadan ham chiqib ketadimi? Najot topuvchi firqadan ham chiqib ketadimi? Shak shubha yo'qki, firqati nojiyadan ham chiqib ketadi. Avvalda aytib o'tgan qoidamga binoan. Boya birinchi gapirib, tushuntirib o'tgan qoidaga binoan, bular demak, firqati nojiyadan ham, najot topuvchi firqadan ham chiqadilar. Chunki deyaptilar, nima uchun unaqa davomimiz deyaptilar shayx? Biz azalda aytib o'tdikki, salafi solih, ya'ni firqatun nojiya, najot topuvchi firqa, men va sahobalarim nimani ustida bo'lgan bo'lsa, shuni ustida bo'lganlar edilar. Ha, men va sahobalarim nimani ustida bo'lgan bo'lsa, shuni ustida bo'lganlar edilar. Shakirda yo'qki, tobeinlar, sahobalar nimani ustida bo'lgan bo'lsa, shuni ustida bo'lishdi va tabi tobeinlar, tobeinlar nimani ustida bo'lgan bo'lsa, shuni ustida bo'lishdi. Demak, kimda kim men sunnatga xilofman desa, u sahobalarga ham xilof, u tobeinlarga ham xilof, u tobeinlarga ham xilof. Kimda kim men sahobiyga xilofman yoki tobeinga xilofman desa, demak u men sunnatga xilofman, tobeinlarga ham xilofman degan gapni o'zi bo'ladi. Farqi yo'q. Tobeinga xilof bo'ladimi, tobeinga xilof bo'ladimi, sahobiga xilof bo'ladimi yoki sunnatga xilof bo'ladimi? Buni hammasi demak firqatun nojiyadan chiqqanligini ko'rsatadi. Sen baraka topgur hozirgi aytgan so'zlaring tamomiy hozirgi kundagi bo'layotgan narsalarga to'g'ri keladigan gaplarni gapiryapsan. Tamomiy hozirgi kunda gapirilayotgan gaplarga to'g'ri keladigan gaplarni gapiryapsan. Sen aytayotgan hozirgi so'zlar, mana bu to'planishliklar, mana bu jamoatlar, mana bu hizblar o'zlarini jamlanishliklari bilan gohida bu hizblar cemaatlarının içine bayat verişlik var, özlerine reislerine bayat verişlik. Bu narsalarning hammasi hozirgi kunda musulmonlarning bo'linishiga hissa qo'shayotgan narsalardir. Musulmonlarni bo'lib bo'lib tashlayotgan narsalardir. Hizblar, guruhlar, jamoatlarga Alloh taolo Qur'onda aytganidek, mushriklar kabi bo'lmanglar, o'zini dinlarini bo'lib bo'lib olgan mushriklar kabi bo'lmanglar. Har bir hizb, har bir guruh o'zi ushlab olgan narsa bilan xursanddir, dedi Alloh Qur'onda. Afsuski, hozirgi kundagi hizblar haqida gapirilganda ular o'zi ushlab olgan narsa bilan xursand emaslar deb hech kim aytolmaydi. Ularni xursand qilayotgan narsa jamlanib olganliklari. Ana shu jamlanib olganliklariga xursandlar, aqidalariga emas. Aqidalari uchun xursand emaslar, mana shunaqangi jamlanib olishganiga, guruh bo'lib olishganligiga xursandlar. Men maqtanish uchun aytmaymanki, lekin faxrlanadigan narsam shuki, Alloh taolo menga salafi solihlar yo'lini o'rganishlikni nasib etdi. Salafi solihlar yo'lini chuqur o'rgandim, hamma narsasini o'rgandim ularni. Va men ana shu yo'lda yuraman. Lekin men faxrlanadigan narsam shuki, men jamoatlar tuzmayman. Men hizblar tuzmayman va bu narsaga chaqirmayman. Men bu narsa bilan faxrlanaman deb. Demak, ularni biz sunnat ustidamiz degan gaplari avvaldan yolg'on, boshdan yolg'on, chunki salaflarda bunaqangi jamlanishliklar bo'lmagan. Nima uchun men jamoatlarga chaqirmayman deydilar shayx? Chunki musulmonlar o'zi bo'linib yotibdi. Bunaqangi guruhlariga, jamoatlariga musulmonlarni chaqirishlik bilan ularni hozirgi kundagi bo'lingandan ko'ra ko'proq bo'lib tashlangan narsa. Sahobalar ichida bunaqangi bo'linishliklar bo'lmagan. Men Abu Bakrchiman, men Umarchiman, men Alichiman, yoki men boshqachiman degan bo'linishliklar sahobalar bunaqangi bo'linishlikni bilmagan. Shiyalar davri kelib, shiyalar o'z zaharlarini musulmonlarga sepib, ularda o'shnaqangi narsani paydo qilmaguncha sahobalardan keyingi davrlarda sahobalar bunaqangi bo'linishliklarini bilmagan. Demak, ular mana shunaqangi ishlari bilan tarixdagi qilingan musulmonlarning zarariga qilingan ishlarni davom ettirayotgan kimsalarga o'xshaydi. Musulmonlarni bo'lib tashlandi. Keyin esa ularni hokimlariga qarshi qo'ruvchilar qilindi. Ularni hokimlari, olimlari o'ldirilindi. Musulmonlarga qilingan hiyla-nayranglar musulmonlarni bo'lishlikdan boshlandi. Hozirgi kundagi bo'layotganlar o'shaning ishini davom ettirayotgan kimsalarga o'xshaydi. Musulmonlarni shunaqa. Biz bularga baraka topkur to'g'ri da'vat qilamiz. Ularniga shu narsani tushuntiramizki, bu kofirga chiqarish, adashganga chiqarish, bunaqangi gaplarga biz uncha e'tibor qaratmaymiz. Balki ularga tushuntiramiz, musulmonlarga najot bo'ladigan narsa, bu musulmonlarning bo'linishligiga najot bo'ladigan narsa shuki, bo'linishligidan bo'ladigan najot shuki, to ular salafi solihlar manhajiga qaytmas ekan ularga najot yo'q deb aytamiz. Faqatgina aqidada emas gap, faqatgina ibodatda emas gap, faqatgina g'oyalarda emas gap, balki vasilalarda ham gap bor. Yo'nalishda ham gap bor. Ular demak bizlarga xalos bo'ladigan joyi mana shu uslublar tanlashlikda. Ba'zilar aytishi mumkinki, biz aqidada, ibodatda, boshqada taraflar bilan birgamiz, ammo uslub tanlashlikda, da'vatimizning uslublarini tanlashlikda biz erkinmiz degan gaplarni gapirishi mumkin. Biz aytamizki, ular mana shu erkinligida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xilof ish tutsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimidilar u kishi, u kishini Alloh taolo o'zi tarbiyalab, o'zi o'rgatib jo'natgan kimsa edi. Va ularni uslublariga teskari ish tutib, hozirgi kunda ba'zi bir Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilingan parlamentlarga a'zo bo'lishlik, ular bilan birga majlislarda qatnashishlik, o'sha uslub bilan biz odamlarni da'vat qilaman deyishlik, Alloh taolo o'sha payg'ambariga ta'lim berganida, tarbiya berganidaki, siz mushriklarga biron bir ulush bermang deganida, buyurilgan narsangizga chaqiring va johillardan yuz o'giring deganida, mana shu uslubga teskari ish tutishlik. Allohdan so'raymizki, ularni hidoyat qilsin va o'zi to'g'ri yo'liga yo'llab qo'ysin. Endi bunisini keyingi darsda bog'laymiz. Sakkiz yuz o'ttiz to'qqiz.